galegos no baix. Esta sí que é música galega tamén, eh? Tamén. Ademais, feita por Luarna Lubre, un dos grandes, unha das grandes orquestas, podemos dicir, de Galicia. Pero música folk. Música, música. Que un, vamos, algo grande. Luarna Lubre con 30 anos de música, non? Sí. E temos a sorte de poder falar con alguén... Sí, co señor Vieito Romero. Hombre, e vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Vieito. Moi boa tarde, moitas gracias por atendernos, Vieito. Un placer estar con vos. Eu teño moitas interferencias no teléfono, non sei se vos tedes o mismo. No, pois nosotros aquí somos capaces perfectamente. Bueno, pois se vos escoitades, eu farei todo o posible por escoitar o mellor posible tamén, porque a verdade é que me sale con moito ruido aquí o a línea, pero bueno, en calquera caso, como vos decís... Escoito unha cousa. Espero un momentiño que corta a música e volvete a chamar o técnico. Moi ben, pois... Bueno, pues seguimos. Xa nos dicio o técnico. Home, estamos chamando a Galicia. Elía y Meigas. Bueno, moi boas tardes outra vez, Vieito. Moitas gracias por estar connosco. Moi boa tarde. Estou encantadísimo de estar unha vez máis. Vieito, en primer lugar, felicitacións por todo o éxito que estás acadando últimamente. Dentro día 26 de xaneiro que estivetes aquí no CAT, pois para nos foi un placer saber, darlle publicidade así en cativiño, porque non puidamos contactar contigo nin con ninguén de... Pero estaba desocupado, lóxicamente, pero o Centro Artesanal de Gracia tuvo a ledicia de poder... A máis pechou as entradas, non podía, nunca había máis xente. Home... Pois foron dúas sesións fantásticas, unha 7:30 e outra ás 10, con cheos totales. O certo é que moi contentos, porque houve moita emoción. Bueno, foi a presentación de Extramundi, que é o noso último traballo. Sí. E a xente, pois, hasta onde eu percibín, saliu encantadísima do concerto, que o día seguinte repetimos en o auditorio de Bañoles. En Bañoles. E en Bañoles tamén, non? Bañoles tamén, cheo petao. E anteriormente... no mes de decembro, no Vendrel, que tamén hubo un cheo importante. Ai, sí, os de los castellers, sí, contárame, perdón. Meu sobrinho é castellers, estivo precisamente cos castellers de Gracia escoitando vos ali. Bueno, que 30 anos de música, 30 anos de traballo amosando a nosa música por todo o mundo, non? Porque agora mesmo acabamos de saber que... non sei, ademais, son os revolucionadores da música... de raíces celtas. Estades ahora co embaixador de Irlanda aí, non? Estivemos o luns co embaixador de Irlanda, porque deu esa circunstancia de que veo a Coruña invitado polo comité de recuperación da memoria histórica, unhas xornadas que fan eles todos os anos, en este caso pues, fixeron unhas xornadas sobre a Revolución de Pascua en Irlanda, e ademais coincidindo con que San Patricio está a piques de chegar tamén, e bueno, convidaron o embaixador, estuvo aí, resulta que o embaixador pues, manifestouse como fan de Luar na Lubre, que tiña moitas ganas de coñecernos. Entón, bueno, non vivo na Coruña mesmamente, pero chamáronme, coño, estaría moi ben que viñeras, porque este onde quere coñecerte tal, e alá me fun, estuve charlando con él. La verdad é que tampouco tivemos moito tempo, porque nestas historias son moi protocolarias e él ten que atender pois, a moita xente ao mesmo tempo, pero manifestou o seu agarimo. Eu regaleille pois, o noso último traballo, por suposto, Torre de Breogán, que fala xamente desa lenda dos irlandeses da dos Milesians, o Levar Gabala Irean. Bueno, pois o certo é que unha experiencia bonita, convidámolo ao noso concerto que daremos en Madrid, porque está vindo en Madrid, daremos o concerto 26 de maio no Teatro Calderón, bueno, pois estreitando vencellos entre culturas irmáns, claro que sí. Vieito, que eres un crack. Sí, a seguir, unha persoa que seguir. Por certo, crack. Aquí no Baixo Llobregat, xa sabes que, non sei se coitaches antes, no comezo estaban facendo propaganda dun acto que se celebra cada ano, que se chama Rubri Folk, que bueno, este ano están convidados do Trin, o Peixoto, o Barroso. Claro, Barroso, sí, compañero. Pero que sería para nós un placer a ver se si son capaces de convidar a Luar na Lubre para o próximo ano ou para calquera outro. Este ano son seis anos, pero mellor por o décimo que viñera Luar na Lubre sería para nós un grande placer. Por certo, na celebración que tendes pensado facer en Madrid, tamén recuperaredes parte do que fixestedes na Coruña, nese acto tan importante que nos comentache, que nos fomos primicia precisamente, sí, daquel, aquí en Cataluña, ¿no? Daquel acto que fixestedes no teatro, non? Coa Coral de Ruada. Sí. Sí, bueno, o concerto de Madrid é un concerto normal de presentación de Extramundi. É probable que haxe algún convidado ou convidada especial. De momento non o temos perfilado, porque quedan, bueno, dous meses por diante, ainda hai moitas novidades, ainda vamos gravar o videoclip novo agora en abril. Yeah. Bueno, hai moitas cousas de por medio, non? Pero en principio será un concerto no que se prevé un cheo absoluto, porque as entradas están se vendendo a un moi bon ritmo. O certo é que Luar na Lubre en Madrid gustamos moito, somos moi queridos, todos os anos vamos tres ou catro veces e chegamos a ir ata 10 veces nun ano a Madrid. O sea, que fixádevos o impacto que ten a nosa música ali. E, bueno, pues, creíamos que era un bon momento para convidar este home. E o que íbamos a facer, pues, o de sempre, facer un percorrido pola nosa trayectoria, tocar os temas clásicos do noso repertorio e presentar minuciosamente, pues, o último traballo, que é Extramundi, e que é un disco, pues, que está caendo moi ben, está gustando, está funcionando, e un pouco que nos leva ali é precisamente esta presentación, como a moitos outros sitios. Esta semana marchamos para Salamanca, para Barañáin, a semana que ven estamos en París, en fin, andamos para Ávila tamén, andamos de un lado para outro. Vaya. Bueno, que siga así, que a nosa música precisa que toda a xente disfrute dela. Sí, claro. Ademais, precisa a nosa música, sobre todo precisa salir da propia Galicia. Claro. Precisa respirar, precisa que outra xente sepa o que estamos facendo ali, non simplemente coñecernos a nos mesmos, que eso está moi ben, e que por desgracia moitas veces coñecente mellor fora que na propia terra ou na propia casa. Sí. Porque fíxate que cando o do embaixador había xente ali que era da propia Coruña, que vamos, o sea, apenas conocía nada, e o embaixador conocía moito máis que eles a nosa música. O sea, que fíxate, ou de sempre, home, sempre estamos na mesma, pero en calquera caso, pues, está ben que veña xente así, pues, para abrir os ollos a outra xente, e que de algún xeito, pues, sepan o que ten na propia casa, a valorización do propio, que é un pouco por onde temos que empezar. Claro. Por eso, din que sodes os embaixadores da música galega polo mundo. Bueno, esa é unha etiqueta que pode se poñer moita xente, porque o certo é que todo aquel que sale de Galicia eleve a Galicia con dignidade polo mundo, eu creo que se pode considerar embaixador. Non sei se a palabra embaixador é a correcta, non? Pero en calquera caso, o que sí está claro é que sí que somos unos grandes difusores da cultura galega a través da música e da palabra. Os nosos concertos non son só música, senón que tamén hai palabra, hai contido detrás de todas as cancións, e eu creo que, bueno, estamos facendo unha labor de divulgación e de conocimento e de expansión da nosa cultura fora das nosas fronteiras, importante, non? O traballo, bueno, pues hai que realizalo no día a día, quen ten que, de alguna maneira poñernos a definición, a etiqueta ou o nome que se lle queira poñer, pues é a xente que nos ve, non nos mesmos. Eu creo que a propia xente é a que ten que decir si isto é realmente válido ou non é válido, non? Que finalmente son os que avalan todas as propostas. Por iso digo que a música é a alma da palabra, da propia palabra cantada. Sí, no caso das efectivamente, no caso das cancións que teñen letras, sí, despois tamén a sublimación da música instrumental hai que tela en conta tamén, e hai que pensar, claro, que a música galega e sobre todo o folk, sí, sabemos que é paradóxico que a música galega nun 80-90% é música cantada, pero sin embargo a música folk empezou sendo durante moitos anos música instrumental. Deixou a palabra ou digamos a voz a un lado e de súpeto pois convertiuse en algo instrumental. Eso tamén é sublime, non? Pero en calquera caso, pois efectivamente a combinación das dúas cousas ou atender o legado que nos foron deixando os nosos antepasados, que neste caso pues, tamén é o cante, a voz, as letras, pues, todo eso hai que leválo a máxima expresión, ¿no? Claro, porque estará bastante recoñecida o que é o folk galego. Si está bastante recoñecido. Sí. No, en absoluto. Ojalá o gallá estivese mínimamente recoñecido. Xa non che vou a decir bastante recoñecido ou moi recoñecido. O gallá estivese mínimamente recoñecido. Na propia terra, che vou a decir. Sí, sí, sí, sí. Na propia terra. Falando de fora, pois o certo é que nós sentímonos moi queridos e despois, se queredes, falo-vos precisamente do que significa Extramundi, que este último noso traballo. E na terra non vou decir que non, nos considerámonos profetas na nosa terra, sentímonos queridos tamén, sentímonos respetados, pero desgraciadamente en Galicia sempre vira de costas para sí mesma. E iso é, moitas veces recoñécese un mesmo, un galego, recoñécese cando non está na terra. Sí. Pero na terra non é capaz de ver máis alá do que lle deixan ver os ollos. Eso é unha mágoa, porque iso é unha limitación moi grande, non? Entón, pois, pues, coa música pasa exactamente o mesmo. O sea, aquí tens que explicar moitas veces a xente que viva en todo lado, tens que explicarlle que é isto, que significa todo isto. Cando o mellor vas por fora, vas a Madrid, vas a Barcelona, vas a Valencia ou vas a Málaga, e hai xente que sabe moitísimo máis, que a xente que a priori debería saber máis que a de aquí. Sí. E, sin embargo, pois, pues, bueno, pues, é unha cuestión de valorización das cousas. Pero con isto, pasa con isto, pues pasa con todo, o sea, con a literatura, pasa ca poesía, pasa co monte galego, pasa con absolutamente con todo. Sí. E coa Costa da Morte, que ti tanto tes aí ao teu carón, non? Home, eu estou na venda ahora mismo, estou vendo a praia de Barrañán, sí. Concretamente estou nun val fermosísimo, non é por presumir, pero estou nun val fermosísimo, que se trazáramos unha línea recta de o que eu estou vendo para adiante, pois chegaríamos ás costas do sur de Irlanda, porque estou xustamente enfocado hacia ali, non dunha maneira premeditada, sino dunha maneira casual, porque a casa fixose aquí, sí. pero sí, coincide que estou xusto na entrada do que se pode denominar como Costa da Morte, efectivamente. Precisamente esa é unha das túas, bueno, pois imaxes ou non sei, para min dame a impresión de que o poder de inspiración do teu traballo tan musical como de interpretación quizáis este moi relacionado con eso, coa Costa da Morte, con todo ese ambiente céltico ou non, ou coa Torre de Brogán, con todo eso, non? Sí. Sí, efectivamente, home, o poderío da costa desta comarca é brutal. É unha comarca que a todos os niveles ten un poderío fantástico e desgraciadamente descoñecido. Volvemos ao de sempre, non? Sí. Nos nosos discos, pois, dunha maneira incidental, accidental, a veces provocada e outras veces, pois, perfectamente trazada, aparecen sempre referencias á Costa da Morte. Sí. E dímonos conta, non foi moito tempo, digamos, coño, pero es que en toda a nosa discografía sempre hai referencias á Costa da Morte. Venseña a través dun dibuixo, venseña a través dunha música, fundamentalmente da música, non? Venseña a través dun texto, venseña a través... E claro, o certo é que vivimos aquí, A Coruña non é considerada Costa da Morte, este Fortus Magnum, máis ben Artabria, pero en calquera caso, donde xa estou eu, si é a entrada da Costa da Morte. Claro, eu estou moi relacionado, porque eu din clase moitos anos por diferentes concellos da Costa da Morte. A mí é unha zona que particularmente parece única, e por sorte aínda en certas certa medida consérvase bastante ben, hai moitas cousas, moitas historias, moitas músicas e moito que recoller todavía nesta comarca. Pensamos que bueno, pues dedicarlle un apartado especial ou digamos un cariño especial en todos os nosos traballos, parecenos ben, porque ademais é que gusta claro, o que facemos de aí. Entón, bueno, pues sempre está moi presente, non? Sí, linche unhas declaracións túas na Voz de Galicia, na que dicías que non dabades un só concerto sen referencias á Costa da Morte. Quere decirse que eso está impregnado en Luarnalubre, non? Sí, está impregnado, pero como che decía antes, a veces de unha maneira accidental, outras veces... Sí. Agora non, agora xa somos conscientes, porque xa che digo, dímonos conta de que efectivamente había unha presencia pois, subliminal en todo o que facíamos que estaba relacionado, pero claro, este é un marketing que marca moito. Ahí está, estamos sí. Neste mar maior... Perdona que te interrumpe, a pesar dos hilillos de que saíron por aí. Os hilillos non los poñen outros, non? Os hilillos non los poñen outros. A pesar dos hilillos que dicía aí un tal, non sei que. Que os hilillos, están aí, ainda están aí. Por eso, a pesar deses hilillos que dicía. Sí, pero bueno, temos un mar que é unha auténtica... expresión da natureza no seu máximo, non? Esplendor, non? Isto marca moito, non? Isto marca un carácter, marca unha forma de ser, marca unha forma de vivir, marca unha forma de pensar. Si somos galegos é porque e temos un carácter como que temos e nos definimos no mundo como especiais, o Atlántico influye moito. Por iso Galicia, eu penso que revive por estar donde está. O Atlántico e o Cantábrico. E revive de calquera maleza que lle aparezca por aí. Home, que isto é unha centrifugadora de mar, claro. Estos días hubo aquí uns temporais que este ano está sendo un inverno moi suaviño, non hai moita queixa, quitando que chove bastante, pero non son invernos fríos nin esos temporales que hubo anos anteriores, non? En calquera caso, o mar cando se expresase con unha forza brutal. Non fai moito tempo, en Torre de Breogán, precisamente, isto estaba acompañado de imaxe, non? Isto non o fixo, ademais, un catalán que agora mesmo non me acordo o nome. Fran Caleu, que foi un colaborador da La Fura dos Baus, un home que traballa en hologramas, en cuestións tridimensionais, bueno, unha auténtica pasada de artista. Levámolo pues, precisamente a Costa da Morte para coller recursos para Torre de Breogán e alucinaba. Él non se podía creer a forza que tiña o mar e o vento, non? Aquí nesta costa, non? Claro, ele estaba acostumbrado ao Mediterráneo e a outros mares, pero se quedou flipado, porque claro, nós estuvemos pois na zona de Malpica, na zona do Monte Pindo, un día que facía un vento destos que limpaba todo, el alucinaba, decía, es que no me lo puedo creer, tú decías. No me lo puedo, sí. No, no, ¿Cómo podría navegar esta gente aquí? Sí. E despois, se chega despois a eses mitos, a esas pedras míticas que están na Vila da Barca ou nos arredores, entón... Precisamente en Muxía eu levei un gran susto co vento que había. E digo, esto chimpa mamar. Hai chimpa, chimpa sin moito problema. Claro. O ben, ademais son refachos destos que tumban a calquera. Sí. Home, hai que ter un cuidado extremo tamén, non? Isto é aquí como se soe dicir, bueno, o nome efectivamente un nome relativamente recente, o de Costa da Morte, un nome decimonónico e tal. Pero bueno, en calquera caso, hai que estar o que está clarísimo, e isto é simplemente darte un paseo un día de inverno por aquí, é que aquí o mar ven con gadaña. É dicir, é un mar que hai que coñecer a perfección para entenderlo e para sobrevivir nel. Por eso, eu considero grandísimos héroes aos mariñeiros que saen todos os días ao mar, e hoxe en día, pues, xa con todos os medios que xa, pero cando salían aquelas dornas, naqueles barcos que había, que naqueles... bueno, isto era unha cousa de héroes, eh? Sí, sí. Entón, bueno, pues hai que entendelo, hai que coñecelo ben, hai que saber que día se pode salir, que día non, cando ven este vento hai que retirarse, e eso sabían os vellos, e síguenos sabendo, e isto é unha auténtica... Bueno, a xente aí son verdadeiros mestres do mar, sobre todo os mariñeiros, que como claro, ben claro. Dicía un paisano, precisamente Antronte, dicía, pero se eu fun mariñeiro de Breogán, claro, como non vou ser forte? Claro. E o home con 84 anos. Home, para ser mariñeiro, claro, con 84 anos podía ser mariñeiro de Breogán perfectamente. Sí, sí. Efectivamente, o sea, enfrentarse ao mar, ou non enfrentarse, porque a mí non me gusta a palabra enfrentarse. Sí, non. Eu creo que saber entender o mar, porque ao final é unha cuestión de entendimento, cando tú tens que estar aí permanentemente todos os días, porque unha cousa é ir de vez en cando, cando está o mar sereno, e outra cousa é ter que sair todos os días. Iso é unha cuestión de entendimento. Eu vou te entender, ti me vas a respetar, porque eu te vou respetar a ti. É unha cuestión de respeto mutuo, de entender, de saber o que significa o mar, que é o que te está dando alimento, é o que te está dando vida, porque aquí é o mar e vida. O sea, sí. Realmente sí, é unha costa que se chama da morte, pero podría ser da vida tamén, sí, sí. Porque sacou moita fama. Sí, moita, sí. E ademais está dando grandes excelencias, os mellores percebes que hai no mundo están aquí. Sí, ah. Desde logo. E outras cousas. Non falar do Longueirón ou falar de outras. Bueno, o Longueirón, efectivamente, bueno, todo que hai por aquí. Todo o que hai por aí, hasta as mulleres son boas. Bravas, pero boas. Sí, señor. Dieito, eu... Bueno, continuaría... Estaríamos, en fin, unha tarde. Para nós é un placer enorme. E é unha satisfacción. E, ademais, bueno, enchenos de orgullo e gabámonos de terte como, bueno, pois un grande informador do que, en realidade, se está a facer coa música galega. Coa música, con ese grande traballo que fizestes último, Extramunde. Desexamos bueno. que sigas tendo moitísimos éxitos e bueno, de seguida que teña o videoclip que según parece sairá a final de mes, nos faremos o posible para que todos os nosos ointes escoiten ese traballo. Pois non somente eso, sino que si queredes, cando saia o videoclip tamén vai haber outras novidades que eu creo que van a ser de interés para vos, aquí estamos sempre a vosa disposición. Para min é sempre un placer poder falar con vos e poder comentar, é unha maravilla, sobre todo sabendo que estades onde estades e que, bueno, pues que estades facendo un traballo tamén de divulgación da nosa cultura importante. Moitas gracias. E contade comigo porque que irades, por suposto que sí. Vieito, unha aperta moi grande. Unha aperta, Vieito. Unha moi forte aperta. Hasta logo. Boa tarde. Hasta logo.